Eta justoki erramezal behaz, Asisko Urmen eta Jean Christian Galtxeta buru hartugu bi telefonen bi puntetan, eguerdion? Eguerdion, bai, eguerdion baita zu ere. Eta behaz, ene galdua zen, bai nola parte hartuko zinuten, bai zta gizala larun batean atxaldian beraz performantze bat egiten duzi ez? Ja, gamarte, aitzina. Bai, eta bai, hor, performantza... Zendako erten dugu, hola, zenta, piskat, usaiaz kanpoko manera batean, hola, edo, ene ustez, da, bista eta beharrientzat. Bai. Izanen da, zerbait, bista Asisko okupatzen da hortaz, eta gio beharriena ni okupatuko niz. Salbu, Asisko batzutan beharrietaz ere okupatzen da, ere bai. Ze, elestatzez, ala? Nola? Elestatzez kantatu zara... Hori ageriko hori. Zenta aldikal, zeit izaiten alda hola. Eta justo, hola gertatu da goizuntan, isartara irribarren kusut goizuntan laboraria. Eta errandata, laborariak behar ditik jakizak behar ditila begiak untza, eta beharriak ere bai. Kabalekin eta. Eta behaz, gure alferan ere, piskat, da begien sorroztia piskat, sobera ingabe, sobera sorroztu gabe, eta beharriak inahala fin izaitia. Hara, hara ze izain den gure lana, eta ikus lehen handakore, bon, izait izain daiteko, seurenik. Zta, hain nintzen ean, balio zinezin aurkestia, zta, bo bai musikaria zira Jean Christian, galtxepta buru izenaikin ezautia, Asisko, atik Asisko idatziok, tindua eginen hila, mena, tindua la margo edo marrazki eginen duk? Bon, Galtxeta buruk erran bezala, nik uste gurea dela, azteko, nik uste bion artean olako elkarrizketa bat izanen dela, eta Galtxeta buru musikaren, eta ez dut bat ere dudarik zerbait entzungarri eginen duela, ba ez dut ere salatu nahi zer aipatu genen joan den egunean, baina bon, zuen ofizioarekin nik uste zer ikustekorik baduela, olako programa gizako bate, agertuko dela ban zuzenean, eta nik ene aldetik teknikoki ernaiduk, teknikoki nola pasatuko den. Adibidez? Ba, teknikoki, bo, ni gehiago margolaria baino edo ni gehiago marrazkilaria. Ni zikili marroetan eta zirriburroetan eta ni konfortable eta goxoan ibiltzen nauk. Eta horrean izan duk olako kartoina handi batean, improvisaziotik, nik uste parterik larriena improvisaziotik ginen dela, musika lagun eta bion arteko elkarrizketa bat. Galtxeta buruk erraten duen bezala, ba, batzutan nik ere ez kantatuz eta ez solastuz, baina markagailuek ere nik uste batzutan egiten dutela musika berezi bat, eta orduan bion artean nolako balz luzean nik uste biliko gela, hiru oren baditugu, jendearen belarriak, kartoina handi bat, gunea eta unearen betetzeko, eta nik uste arateko bidean, elkarrekin abiatuko aikire gamartetik azteko ba, gauza minimoenak edo oinarrizkoenak segurazki lotuko ditugu, eta ja han zuzenean larriena nik uste bera dela sortuko, eta hola, bion pusakoekin. Ze kabale ala ikusleekin, ala hori zer ziuzte inspiratuko hor? Gamarte? Be... Nik, haren nahi dute erran gauza bat, nola Asiskorekin bada bai, presentearekin edo oraiarekin halako harreman bat ikaragarria. Eta hori zek egiten du, ezakit bere personak ere egiten du hori, eta ere bere lanak ere, bai, nola mementoko gauzak, mementoan ze pasatzen den. Ez eta ez baita espada ez ametxetaik edo ez biharko aferaz edo hola, bena, mementokoa, eta hori, behaz, agaz polita da, zenta denek han izan behar behituko miarritzen. Elgarrekin, eta elgarrekin lotuko gira, hola, manera horiekin, oraiarekin dugun harremanarekin. Hara, ez dakit zure galderari ez nazki erantzun, baina. Ba bai. Hori nahi nuen egan. Eta izuran bitzen marrazkiri, ze ispiritu hortan, ala... Ez zenuke erranen marrazkirrik nik uste batzuela bere espiritua, bere formula, erran dezagun, eta gehiago zen marrazki humoristikoaren inguruan, bakotsak bere ikuspegia eman gai jakin baten inguruan. Eta hemen berriz performantzia edo performantza edo izena eman baldin badiogu edo badiote, nik uste beste zerbait dela, ez ala beharrez umorea, baina kreazioa, nik beti miresten ditut musika improvisatzaileak, galtzeta buru barne, edo eman dezagun koblakariak ere bai, nola deus ez dagoen leku batean, nola asten aldiren ari bat montatzen, eta denon aitzinean zerbait, batzutan irringarri, bestatzutan unkigarri, beste beste hori montatzen. Eta horan gureak, nik uste hortatik izanen duela, dukanen duela zerbait, nola segurazki gaina pasabide batean nolako jendea iragaten ari den leku batean eta deus berezirik ez dagoen gune batean nola hasiko den musika historio bat hasiko dela kontatzen eta gero kartoin utz batetik nola sortuko den kreazione bat eta erran bezala biari bakotxa bere disiplinan erran dezagun baina azken batean, bueno, biok batera, eta hor elkartuko den jendearekin bat, nik uste hor elkartuko den jendeak einen duela, zer ekarririk aportatuko duela, guk erantzun edo galdetu, jendeak orduan arrapostu eman, eta ez dakit hobe esplikatzea baino, oberena ara joaitea eta parte hartzea gure performantzia horretan. Aha. Eta hale xetasun tipi bat, hoi, bo, bai, kartoin bat aipatzen duk aldi guziz, behaz ez dituk izanen amarnaka paper edo ez dituk, kartoin bakar bat eta dena hiru horrenaz behaz hortan hori duk beteko bakarrik edo? Bai, bueno, bakarri Simon, ikusi behar du kartoina. Bai, horre, Euskal Herrian baititugu musikari onak izateaz gain, irratilari onak hain segur, baina kartoin fabrikante bikainak dauzkago hemen Euskal Herrian, eta Hernanin fabrikatza dituzte kartoin handi batzuk, aski gogorrak, eta enean aski zaren dela hiru bider bi metrokoa, oran puzka bat badela, eta markagailuekin hasiko gara, ja nola betatzen den, baina segur naiz, enaizela sobera pausan egonen hiru horrenez, hori guzia betetzeko, eta ez ala beharrez bete lana, baina nola erran, izanen da hor zer kontaturik eta zer improvisaturik, eta ikusiko dugu gero finitu eta ze pasatu den hortatik. Mm-hmm. Kasik, oak bat edo banuke, hola, nola, hemen eskualegian eta beste likuetan berdin daik ez dakit, mela, piskat, lasterka gabiltza denak, igunian zehar, eta behaz, lasterka ibiltzen dienak, merezidu ere piskat pausatzea ere. Eta gio, da, kestionia, edo galdera, da, pausatzen girelarik, ze pasatzen da. Mm-hmm. Onbeste, laster ibilirik. Ze pasatzen da, pausatzen girelarik. Eta horrek hartzen du dimentsio bat, karagarria biziki importanta da, gana idut. Ez da, beti lasterka ibiltzen alber da, noizbait, batu piskat, istainia beden, ara. Eta mentuaz horako zerbait, da, pasatuko dena, hor. Ba, gure memento txu hortan, eta bai, orokorki lur amak lehen, hiru egun oitan, pentsatzen dut. Hala, bon, hori, ohar tipi bat, hola. Edarki, beti justuki, bari mauzia azken ohar bat, edo? Aitzina hozta, nik ez, behar bada erratea gero egin dugun edo eginen dugun kreazione hori edo hori geldituko dela lurramaren esku kartoina, musika ere nonbait nik uste manea batez o bestez txertaturik geldituko dela kartoin horretan eta naiz eta bakotxaren lana, bueno, eneare aski efimeroa da, kartoina bera ere ez da 6.000 urtez iraunen duen material bat, baina, bon, ondoko hoi da, momentuko zerbait, galtzeta buruk erran bezala, ez da kronika bat, baina bai momentuan sortuko den zerbait, eta gero hor geldituko dena, egin dugunaren, nola baita, sinadura, edo, hola. Ederki, bo, eta hori terazton, behaz, jani zaiteko, behaz, dela iruak eta, larun batean, iruak, atxaleko iruak eta seiak artean, eta bigarren txola iruan. Eta bombe ebe esker mila, parte hartuik. Mila eskertzuei eta lurramari. Eta larun bat arte beraz. Bai, garrun. Erran bezala.